بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس نمره 36 مرتعي صلح وحديبية كجلسة رسول صلى الله عليه وسلم صلح وطقنا تارو هيتيغنا سورة الفتح، إنا فتحنا لك غاتي هيتيغنا كيكي وطوى بالرسول عليه الصلاة والسلام وآلف وربومي أنا فربي هدناكي يعني قتال جهاد كسولو غير كداو نغا داري غو تفاهم مي يغا وغا كدا ودعوة لغا وباري بونيغا ونار همينة نغا ودنا وغير همينة نغا وكر كوغنيغا غرقا وسرى بركان كي وصلنا دعوة دي لدي قوتة يدوغا غردكا أسرة أوغا كي مينا أنا آمن نمانا كويو وكوغا يوغن نما أوغا دارائي كي را أور بالكي دنرى أوغو دانا نيه كوتي نيكي توان كوكا يوغن نيه تارى فاهميني أوغا دانا كورو مشغول نيه يعني أدعوة تغني تجي يدوغا امي كو آو نيكي دعوة غيني فرسول عليه الصلاة والسلام قال صحابة قال نشهد كرني أقوي بعد سنة تاني فتح مكة عمر أقوي رسول عليه الصلاة والسلام كنت يصل الهدابية كبعيد لكي سنة ستة، سنة ستة من الهجرية، ما الهجرية جيني ستة سنة كده، سنة تمانية يجي مكة تاجي رسول صلى الله عليه وسلم 10,000 تو و 10,000 تو تبلتي مكة و ألف و ربمية أيضا كده عمرار تيري قبائل فتح مكة بعد سنتين يشغو 10,000 تبالي يعني فتح مكة تي منو عددي أقرين كان شروط صلح كي وغوي مكة رير مسلمي لغنى مدينر مسلم غير دارسنة تيغنيني كي بمكة وغير كي يبير بيسين يغني رسول عليه الصلاة والسلام كان أنا برار إير كان غوي جنرو صحابي أبو جندل لغنى لغي إباكي جنرى رسول عليه الصلاة والسلام دو بيه كفر لسا كان إير بيه ما سينير إيرو كتير اي مسلم يري او كاري بيلا جورغنا او غيرا ازبيغنا او بدونا اي قصر غي مسلم كسو ايبربا او كاري هي هيتي اوغنا رياسو رسول صلى الله عليه وسلم هيتي نونغلو صبرينا اجر رايح تسبينا او بدونا او غرتي ار مكاتبه دي دا سولو دي دا دارينا سو توغا غدر غدروس ربنا سبحانه وتعالى ناغا وانا نتعلم كسو دائف كا سخوا ربنا فرج كا مخرج كا يتكو دكي لناسو جابا صبر نور رسول عليه الصلاة والسلام اوتوا هسيه لغن را ما انو صلو ذاتو دي او كنين موافق تنو صحابي كا كنين موافق تنو يري كدا رسول عردينو رسول صلى الله عليه وسلم صلو دا تقسيه لغن مدينة الهدكيني واغي يعني ابو بصير اغن لي عطب بن عسيد ني مد مكار كده جورغنا مسلم من اسو اسلام غنوك داينا كفر ني داينا برغا كفر داي لوغنا كده جور ني رو اكي هيدس كينرا مدينه كاجين سير كده مدينه اكي وصل كاجني رسول صلى الله عليه وسلم كايغر قريش او سوتي كولرا ما ما توتي تي اكور ديري رو سيغيني ني جابه اوغوي ابو بصير اكي نكيغه ما كار قرب تي يود اوكي رسول صلى الله عليه وسلم كير مدينه كفر قريش كيرتو كواري ابو بصير نكي قراوغنا تي كايغني رسول عليه الصلاه والسلام ابو بصير غوبك تي يا رسول الله اوكي اي يورتي جوريدر ايدو اوكي لا واسي سيدوا اوكي ري فتنه غنا دين كفر غنه وغنا سلام غوغنا عباده عباده دي غوغنا ازبيغنا ارتاكو كي كي ابداريغو اوكي oke makar era gerna ge do kira woro si jelo gni desu rasul sallallahu alaihi wasallam iliri oke te solo dida danar oke tin hisana ne iri dida ide abada dari se to ga qadar deros abada ines rabbana subhanahu wa ta'ala naga ona ne ku ye ga sa ko rabbana subhanahu wa ta'ala faraj ka makhraj rabbana to gole ne gni nesu ero da bair no kade go ne kai no halas order rasulun ne kai no ne halal iwa ehe gene order be kai gini order sui dar do ber siriga ke dio tare ga ke dio o ko ye o ter la gene o siri gula ti gula ora so ne ke kai kai ne sarer maka ham ne so ala ora go yinara o ya garde be bari u ke ga se kai gini abran da ndo erina seri no kor hordo ne regina e seri no gini no seri horren e seri no kegel dare mena seri no e tegel seri no horren nege seri koy gel na tenu mena seri no seri horren ner ege e ege ne no wa na tabena no no ke bara kaara e makaju won makaju no no tinene nu na o makai ro ranen ke mena o ne tagere o kuiro kiri seri wo kada gata e tadu gajari ora hele kitya na medina rasul sallallahu alaihi wasallam kerka gasaya ketiere ognuro otugudo nikini bagara yido kinini er auna badro kasal badro abu basira keti seligo tragate ya rasul allah ina ar egeni makara egane mabilirti alerti gor o ker salme senne ar makata hede abro dalina na imara musuliyi tinawni alas egeine egrani ro eme berdo ero yo kidiro e berwari ni ro e kaso ye kirab er be okra na kakel do e malas e selika dai gos oke e jugos rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ummihi mus'ad harb law kana lahu ahad ki u ona qati dai gine ne eren sako ku gujari haras oger nogni na rasul kera kera ogar kisne ke jade ne ne ki kera seligo tar kirena bar sinagar bara amal sinagar kayin khalas odo abu basir ayo ne eso iyo nge taju go go medina ri yegine salmen jange lakini iyo gne ne taju go go na habdara ja ba jo be ni bigar de na de ora hit kini o go ma kare ba ef ko udo medina ka ga yene ne rasul do biere ogar kire agna ko jol do rasul sallallahu alaihi wasallam ke goy ويل امه مسعر حرب لو كان له احد كنكي ابو بصير او انا قتي بايرني يرن سقو كو يسري كدا اور بلا نر هيمين ر ابو بصير كدا هجريني ابو جندل نغا او دنار ما كارك سوي دايف هجريني قريش او كولا تدول كدال نغنا كيكي دو ابو جندل ك بحارا سناي دو اي ابو بصير كدا اي ابو بصير او ابو دار سنه kewar nakona kone sare abune aso tijara go quraish ki go dana rasul sallam be solo kernde te afine so erkin galer tijara de do a tijara u garde do kohni burau ka kone biara o ka kone no era ab dogne re ku ikiri ga te kerina ka koski gerti le naso tagate biara makarte re ga erkin gal na kerni okay kare te binu solo burau ka kaste o ka noere garde ga koyere berde biare gine ga keu enna u bodere tijarar ti u koere hisere ke gere ab dogne re geni ki de ne kraani quraish no ne so o ka begi u hatare de so bo yina rasul sallallahu alaihi wasallam o ke ro ka kwari sharatu bo yi udo om makara go yina medina ke tigini ni ke bete yu de yito berde go o ero jone gine ni rahim te te gine ni o no ka bure medina en na no nar o te ne gersine do na tegu tegu gar da go ni alas shurutu gi gu uro o go makara go yina muslim mere o yina medina ke tin on ke ne te gine de yito ayna sharato tegu gar do berde o no ka tegu ga gar do as abadaine so boone ke sahabi ngino koy ya eger kare naga kobra ar kuli ani tu garde tu jule tu ki ida shart ku udo mena gaga mar rawatu or garnu ko far berdu dari ne garde go oker had de naga a be okre ne ani ko re ne darar ke ne su shart gu do tanazul kare fa wa ke rasul alayhi salatu wasalam o ko re ke ke o 60 ar 70 ar kagaage alas medinar kagaage kuwa medina kigir beer ko abajundul nare abu basira narage oke zarfi haraj kor gagaru rabbana subhanahu wa ta'ala sabbitinaga iman du ga sabit kina din du ga sabit kina aqida du ga sabit kina sabit kina mane u or ningi de jur ningi na nokoyere azibi ningi na abdonir ayne ibogine herewuni abdonir koyne so hittina june kada anna bar azibin da gina unni kiyare gina ne okor iman ngano kiru don ta na sabitira abu basir adage hisere kere makar koyda eso ke jur odor jur ne da goro gina ra odo ni kini ra bartanar ta gor ka ba hitina ke se kere kere kire ne ne ke kiyage seri go tar kire ne wartu ka gini o be yos abu ke yos te ke yos abu jundul nage oke نتقنا عقيلة وبيجين نتقنا بيجين الصبر كده مستضعفين قوي ما كاريجا أنواع تقوي يعني عذاب قوي بردو أكيد بردا ده غير ارتد دقينا كفر دقينا نقايا كيسو كوي أوقات قوي سا كورغا كير أو صبرين كه دينوغا أنا تقول نس أكيد هو كنا غيرون نس كه سي اوكي ربنا سبحانه وتعالى راعينا حفظينا تدو كا سكينه دي كسنره غروب تدو غا ايمان غا كرينا اب دوغني ري برغا اوكي او ساكت ادي تنورو سبب ال ايرورا ارحما ينيغا سبب كنا ايمان غنا سبتينيغا سبب كنا نا دينو بك كنون دري غا تيكاسو اسباب كاسو كيرينا سو ربنا سبحانه وتعالى برسالو سبتي سي ربنا سبحانه وتعالى قران كديري ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ربنا سبحانه وتعالى اوغوي يركو جل متقي بردو بايغني محسنون غنري معنا اوغوي احسان برتا ايمان برتا عباده سعي برتا او برا يرو بايغ ادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين ربنا ارحم اوغوي اوغوي تدورا احسان کا کرے اخلاص کا کرے عبادت کا کرے کہہ عبادت وہ بھی محسن گنا خلق اللہ بھی محسن گنا یران وہ بھی محسن گنا او کہ ایروبے ربنا نانی او من یتق اللہ یجعل له مخرجا او بر ایرو کو جڑی ربنا گارد دار کا ہڑ کے لگنی گا کا کے تگنی نی او ایرو کو جڑی ربنا سبحانہ تعالی گارد کا ہڑ کے ربنا سبحانہ تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنين او وجهد ابراهيم بيركرنا ديني بيركرنا ربنا سبحانه وتعالى امر بغير جهد او قدره او كده سقط تقسيري غاكتين ربنا ارغارد كاركدي فرج كان لك ربنا سبحانه وتعالى اوكي غغا بير يعني ايش ناسو ربنا ما خرج غولك كيغا كله تدوغا تماني نغا ايمان غا ثابت سيرا عقله بغير ثابت كنا مهما تا يعني عذاب برد اكيد سقاه ملتيرا كان دين غوت كل نور ربنا الفرج كان رجع مسلمين جاوا بوي مدينة هتكيني جي بفار جا أمن الإشقنا برجع على سئم كفار قريش تبي أي يكون أقوى أكيد نو أجا جنة جي خطر جنة را كو كرك جنة را قار يعني مسلم بيجي ضررني إيه نايك كي يهودي يهود كوي خيبر دو يجا حبار كوي مسلم كي جا سكو بردو دردو كي كي فتنة إيجا سكو بردو كونينا أي عدو هي حركة تينا بردو ما كسينا أسرار كوي مسلم كي جا سكو تبدا عدو غير سلم سيرة أقول كوي كوكيري كي كي أجي بر يارب كودور إن دفتة عدو دور داي أدي دار سنارة مسلم يهودنا اوكي لازم اما فرصه عقيده سو Okay, baru itu tak sel nunjuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muslimin itu tebelera, ya syukur tebelera. Tiap okay, khaybar dua ini so hasil ni. Alas tu tiap hasil ni ke, husun ini lagi. Yani betagara ekor jusi agi nara. Misal oh, egi digi ni dia, egi digi mana awi yani. Biar adat kon eh kerja egidi ya ke? U ok sudah ning agre ya kita ogri ni he kuing taran es kudo egidi begair ya dulu ku husun ning ni di husun abur kiri ya re taran oh hoi ni naga sulu stulu katulu teras agre kuing nanti lo kerja agi oh biar bertar ning beran es kudo nanti taran es kudo husun bodoh ni aku ni kiri nasi kerja bodoh dar berah selalu tiap berah kau berah akal ga akuran kiri ya biga akuran kiri ya oh okri ga abur kiri ya ginara husun ku berar darbe ni tay hasin ni tay, lakin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ka sahabi wo ga husun do giyari du giyari si ay oh yani 14 yamda hasre gini kerut ginara 14 yamda hasre gini ki kan awal ge awaka sadiq yani mus raya ge masuliyya ku gi ki awaka sadiq do ke kiyero fatra ne so Rasul Alaihi Salatu Wassalam gene ne e sukko gene ne ko le gene ne o gene re iro ke gale rasul o ke sene ke gale kere ber iro ke gale rasul o ke re siarar ke gale o begin ne ne ro musule ku ki ke ge so arba na fata ina ke gi la uti anna rayata gadan ila rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadi ma rasul sallallahu alaihi wasallam bari giner ki ko le gine ngene ne qiyada ku bul ki ya ndo o gine da berga iruga kor ki gare rasul ga kor ki gare kere ber irur kor ki gare rasul do kor ki gare ner ke ge ge rabbana subhanahu wa ta'ala fatahina ki ke nusrat ne ki Umar ibn Khattab li ri masuliyya ge ina kana jo goire ko bayro garge gin o so ko ay e wula gre o me na taden ngene o me na na yo ta guli niro rasul sallallahu alaihi wasallam su ko gna alas o ka ko na do gndo jaizuno na o so ko jaiz gndo ali ibn abi talib na wari ya rasulullah ali ibn talib mari ge gi na ko ikriyo e kriye ne so e ne na e ko ge ko raw ni kera e gele kay no ne rigne ko orne rasul alayhi salatu wasalam e go gartof gena e kirtof gena rabbana subhanahu wa ta'ala dai gena rabbana e go ge de san gena so e to ara tolen gena raya bardo sallami si alara jugni yunara dai de no gena ali ibn abi talib auna ya rasul allah oga dar nege udara qatlege gine jugin direct ku ke garo wala tere bo garo udara ku ke jure ne onara oga islam no dai no ni ke abe din islam gan nar bauna dai no ni la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairul laka min humr an ni'am ikwa barki o nak qoyre aina hidayar tiniga o nak qoy aina hidayar tiniga o nakko ki duniya agar mal ega sokko nar ne gidi re o begi no afdal le o nakko sabab ke nor hidayah re uli kiya ne khairul laka min humurin ni'am yani humurin ni'am ge mana o di marai mal dare gere dana arar ke gare ge di dare ge kere di ma ter ga ye mara ga ye u ber ti akpay gude ni ni di mara ge ne ge ne humur ni'am me ngeli manaw yani mal marara de o ko ni ga tarre de lonni maraga ni ga targe ni ga mushkila do lakin te go ni'ama go e rur ne gidi ge sokko sisine so o nak pa sabab ko nor hidayah re uligi be gi no o jur go ay ko dar ja no akri rasul alaihi salatu wasalam islam do da'i na ra u ajabe ni ngi halase ajabe ni ngi ni qatil lo alim je mitalik si ay ti rabbana subhanahu wa ta'ala fatayina ki ke nusrita ya khaybar tab si ra fatayina ga خیبرگه مسلم کی گنی او مسلم کنه کڑے نوئے او یہود کرا او گئے سبین نر نوئے او باگے گئے تسلیم تائی کی خیبر کی صندوق دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہود کا غار ہے یا رسول اللہ اسے گئے تو رہے جاری طبعا خیبر سکو مسلم کی گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے باقی کیسے ہوئی گئے رہے یعنی ادارہ کو رسول اللہ کی دولہ تابعی نہیں کیسے ہوئی کاغار ہے اور کیوں تو رہے کی دوائے رہے کی وانا کی گوتے بری کیونکہ دولہ کی کیسے ہوئی رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صندوق ہے صندوق ہے ام بگر بہو گئے دنگا کی گئے ندافا کی گئے بیئے کی گئے کی گئے اب دوگنا ہوں صندوق بیرا یہود کہا یا رسول اللہ تو کورتے یو دنگا وافی جلی وہ ام بیتی رو دار کی اسے گئے تو بگئے داری صندوق مر کرنے صندوق اقوائی بیرگا گئے داری دنگا بگی ام بیتو گی کوئی نے صندوق کے تور کو رہتے گئی نگے تو ام بیدہ لے رہا او صندوقی مائی گئی نے صندوقی کے سور توی دے نسکا تورتے بڑے نسکا نارتے بڑے رسول علیہ السلام اے گئی نگے بلے گئی نگے تیرے رکھے منا صندوقی کی نے نہ دے فگی نے بی کو دو رہے تیگو واجباتی کو دیلی سکو کرنے گئی نگے او صندوق کیڑے گنے نے صندوق کا کوگورا گنے را اسیار کی دن گنے نے کہ سیر تو ہے لگے نص کو گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولا کی کی گنے نص کو گا گی او امبیا گنے کی کی ایم او کونے مثل او من ترسی اے تیار گنے تاری گنے سوئی مکانا نانے گنے گنے اے امبیا گنے سیر اور تنین ستا جورنے سنانے تیکا گو سورے گے نسکے کنائے نسکے گی اکنے جائے ستانے تائی ہر راکار رہتے گی خورج بھی کی تگی تکسی تگی کوئی نہ رہا اے تگی ملکی نسنگی نارب تی امانائے جوی نگی نگو کہے گے دانا ہیدمی نہ رہا تے کاؤ سورے گی آئین دو دیرا نسکے کنوئے نسکی اگی اکنے جائستو نے رسول دو دیرا جائستو نے اولا دین نگا رسول دیتے اب دوا کلو رسول دو کرنا یہ جائستو نے تینا کرنے تینا رسول دو کرنا حرام گئی یہ وا ازن کین نئے نسو تے کیا سب کو جائست رسول علیہ السلام غنائم گا تو ہے کانا قبل ما غنائم تو ولارو او مهاجرین دنا حبشار مکه را یا حبشار ایدو مدینه را کای بقیار جعفر بن ابي طالب دنا گا جعفر بن ابي طالب شافو گنا گا حبشار رسول صلی الله علیه وسلم مکه را کای گنی فتح خیبر کی کای اوکے حبش اکتب 10 سنه را زیارت گلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بود نر کو نگا ممکن مرکز مدینہ کی او کنا سبب تے نہ نے او گا سکو کنا کورین تے رو نسو پر سن او گنا رسول نر کو نگا اشارہ سنا و تے منار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دونی کیا جا گنے نے کو لگا اوکے او 50 نیر 50 و تے منائے کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام لیری اے بر اچا نوریگی فرائیگی فتح خیبر تاگیگی فرائیگا رو جعفر بن ابی طالب نا کھاگیگی فرائیگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تاگیگی صفیہ بنت حیائیگی نڑیگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زوجیتائی منا زوجیتائی صفیہ کی یہود کا تنگن رہ تنا خیبر کرگر تنگوی کدی رو اوگوی اکی خیبر گیالی دا غنائم کسی سنے اور نوارے کہا نوارے باگی کسو کہا برو کہا اومی اومی حقی مگنے اور توارے باوغا أماي إماي أور حكمينة ولكن ده عنده صبية كريرو صفية بنت حييك كريرو إيه الرسول صلى الله عليه وسلم تبدأ وانيركي وانيك على قيت يا رسول الله تنبر إما تبني أوتر كينيكي باوغو حاكم جنة باوغو سيد القوم جنة وابر أسرع كريرو بري يعني أنتتو يعني درجة أغوغا منزل أغوغا بيجيب نجنة ينسو تنا كيننا نار دوني منك وكيني حالك تجيب يا رسول الله بيجيني يدي يسو كيبا كراو كيبا كورنو بيجي ها نا تنا نلجينا اجا كندو ايندو على سناك كيرنن غنرا اور كيرغلن ودي تنا اجبين نكان يرو ورنا نا راجبين نكان كي داي غنغا ودار دو ايندو رسول صلى الله عليه وسلم كي اتكغني مانا نا هورن سانغي اتكني اتك من غير اتكني بيجي سراكنو نسو نبا ويجي نلجينا زوجين فأم المؤمنين قدرجو صفية بنت حييجي وأبرار خيبة ربي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حر سيرة هرية وكي صدقه وسيرة زوجين الرسول صلى الله عليه وسلم خيبة بدر إيرو باغوني أي رسول كرمي جاكي جنرة يعني بي أروت على فرن دكيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إني قدر ده داعي جمن داعي أقاينا كيدنا زراعة زراعة منا ما أراكي رسول صلى الله عليه وسلم تجرد ارودا باتاي ما راكي كده قال سم كورن ما راكي زياده كده هكوي من نام ناكي بيغن را فروندو كده جاي سيغن را تورن رسول ديار هدير نغي باغوي يوتار نا يغن باغوي بس رسول كتي او داي فيني اون كرمين نغاك كويو ارو فروندو لي كي تبسو رسول صلى الله عليه وسلم اردو اي كراو اگتي تري نه كوور نه كده نه زرا بردو گردو تبره خوس كده كانا كوغورو ماونو كيبن تاوغن اوكو نه كوغوري اوكو نه ار رسول بي سمينا جن جن گنا بنا او اگي كده اوكو نه كوغره اوكو نه كانا يا كايريه نيو سم كده رسول كايالي تبا او كاينين ما ايغا كوني خلاص سم كيريو ماغنو كيبينو مارتي با كو ارتي با توفانو خلاص او بركو غولي دو كورين بيغي ودار رانا كيكي رسول صلى الله عليه وسلم او ماجيم رين دو ماجيم غيري دو جنبا كورو نه كوغورن دو رسول صلى الله عليه وسلم حاجيمين نغنا حاجيمتي o koy do ga hajimin do jende ba hajimin do ina hajimite o dogni onin o osuyar kone noy sem dor noy ba o dog yugo be korogna ko horne so da sandu dini neni ga gina degi o yi so kono ina da e ga ne digin neni gondirwa neni ga gina bar sandege rasul sallallahu alaihi wasallam kanegi na rabbana na sallatin sira enin kay dogni na ay tane noni o me noy kay noy nitu woni khalas ya rasulullah ni do neso o igani ni igani ni badar ni dikana o ni ogni ni ay sama me sele san kidai do neso ay arabana resala yi tok san ogni ni ti kidai di o neso ki kana arabana be yi salati sele yogi sando ay san ni go aisha radhiyallahu anha iri rasul sallallahu alaihi wasallam sum ko badon kisari do ko bay marina akhir sinigi ya aisha ay som ko bayor sagelo ala mo ko ima tangi ngi baoge som ke dana na rasul ni lena so rasul sallallahu alaihi wasallam kanani lakin ala mo akra ke dana o ko ne noy do baon bodo sam kinigi ni ogot ki ogot ko yani khaybar ga tagi مكغا سولور اوري ابو دوغني رسول صلى الله عليه وسلم ختم سيغينا ختم غوغي محمد رسول الله الله غي بيغري رسول غي سيدر غري محمد كي ارتقتاي محمد رسول الله ختم غو ختم سيغينا سكرتر ادغنا نرا جواب كاريبوني سكو رسول صلى الله عليه وسلم جواب كاري بيجينا رأي اسلام نو نرباو iruga iru nakwa isi ega rasulu gori isi ibadaga iru hak isi soko islam no nerba okara islam do uro nage tiego kiri na tok kiri na kadbi kitabu wa soko bismillah rahman rahim kiri na kadbi ni min muhammad rasulullah ila filan kiri dahiyat al kalbi gini li sahabi nigi rasul sallallahu alaihi wasallam kitab kadbi gini ra hirq al azib al rum obar ardona kiri na kwari kera Rasul sallallahu alaihi wasallam kisra agne digi imperatoria bu farisi agi yani rais ki ore Abdullah ibn Hudzaf agne di obar or kitab ki ke gor kwari kitab ge agi Najashi ker kwari Amerika al Habasha Najashi todaro Najashi ri o Amerik Habasha hakim ngin na Najashi kera hakim Masr ki adro go muqawqasni Masr ro kwari Hadi bin Nabi Baltar kiki. Oh Masr kaya kuali do. In barigong akwaye gine erdiye kaya kase hadiyaru tiru atabe ke yugine mariyat al-qibti agine ligi. Kuwa badar maqaw qastor kaya kuali hadir. Rasail Abur. Muluku Sham kiga Bahrain kiga Oman kiga Sokko kuali kiki. Sanas sitte gigi do. Umrati hitkesinali. سنة سبعة قوي رسول عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء عمرة قوي كبار قاتلين ده أبدا عندنا نسوا تا أبدا جنرا أو كيس سنة ألف نفر دار سنة وكبار أي ده ألف وربمية كوني نوي أو أجل ورني غاية وكو خيبر كده ورني غاية وتوغا بقي كسوية أو كسو سكتي تبتيه وستمية أربعين غا دار سنة ستمية أو تمية أربعين غا دار سنة ينعيه o ada tugu elfen gini bagoro nyame narwe hisatu yin barukute bare goy okre jahis ke elfen nafar rukusin rasul sallallahu alaihi wasallam ko farma ka ke aman kirinu u mina daifte diga salatu u mina ngani ga gini ne ke la noy de ke tok sendiga idine so sala kada bol salate dalur te bare so hirde mitendo berda ara arkon ner berda ara sogne berda tadure keber ka yagne tadur keber arkolen ka ka kobrar ge keber arkolen ne masafate kam kilo ner berda warar o ko ke yashi asan mungkin berda tate oni tini shire ga tiguni ka so ga tini hasre ka ga ga ne berda ta to ko kaya berda are jesh ora are jesh ko ambe sa to katal ga ma maruf dai e ga ma maruf sandu her dara mitendo berda are ko la ya ber o ga tare haram kalite nak koy darbe ya elfen muslim ngire labbaik age sot nak par harumuru ner u ni manegi hatu ti o go garderege makaro medina ru suideri o ege no gan arka osorare o mi anaka osorare no nigra o silimni sira agubi tiigu muida kuki safa jay sabri herra jar gana a makka o mamad ka jagani re o ki umrata ta ki dom o ki shekil berdo ki de ka jagani ki e ina haraka ki elfen muqatil do ki de sira agu safa ki de re o jay skinera oke oku oy menigi omra odo isakuno amnu gol jan jan gina makka wa ittima kirna do notere ima o kanda ko ira oku ri ga no dare ri ga no dare gina o ko kula ka kwal kana garde rasul sallallahu alaihi wasallam i to te a hadde da tele se makka ni shiri biye wor ito woni teje ka suro se na kera e materi ko ni ki minnu bo mena kera a hojo ko de se obdo gi na dana arkesa to hayre no la kana hayre ko ni kana ro hayre ko se sila me nur juwen de kama kasulo se ina so to dana arkesa de ko ayndo seli biyeguru to on tiya tirar ma katir bel dal do banon ner tir bel ina so tiye ju go ja bedir ku halas oro hit kina muhammad er dana arkesa de bodor ina so tiye hayre gine yo rasul alayhi salatu wasalam makka wasle gine ge makka ra terde herde mi ten daro sila ekore go yulo tere biye idoruge makara terde dali herde miten garo sila koy garo sokko ke kir dala da haraka nak koy hasile kagene ga sila ka te pere makaya gara kanu okanu umrati bo ngirdi ni kidiri idan okay umrati ni o miten ke ngirdi rawni akun makara tini hasile kagene ga wala khiyana iterni ga tini terni gini ni oke sila agula tiwula jais kene hirdara miten ni rasul sallallahu alaihi wasallam walifatu mun miado nyara barra bagura barrar muqatil tataga 1800 kede kare e gini makka o hare ho yina noni hanu murud ne uuni labbayka har garere har kan ziyara ti tarade hare kalite nak pay kede sokko haram ne hadiso gune ye oge o yais genere maka wone yagini keo kenege yathrib medine erfur ar godra kastaynasu ti erfur noori ka umra ukrne kayni mene bero dar ke digini malaka jibril ke ti rasul sallallahu alaihi wasallam her bariki gina kiigina buresu rasul sallallahu alaihi wasallam eskara godo oge kiigina kiinasu awal te kayine ne tarinu e karna kinuni yana ma engi ki ka kanu ne tarno tawaf al awal ge bigi sunna katef ki haynere katef ki ka anere tawaf al awal awal marra ki ge tawaf ta kirin kayne enna gorten kere ramel de ogni manaw erfur ki bere uneno mudraw erfur tok seli ne kiene kine so ashwat saba marrat ke wega ramel de ogni ramel gi bi mana yani akrera mina minna akera yakuri ginara mina nagat bi kera joge gaga hizitari uto kern no kene ga baroy meni o wagen puwa go berdo kede gi matanari talata ashwat ramel kerne arba ga adir ka igne talata yomdo hakti be makkan skulindo talata yomdo na okone ki dar makka dare ki jari okke tiwum se dogne makka sa ko telbiaru takbiru salaru harakar barata tar muslim tar harakate bedega talata yomdo surpris beru ko binde karbari rasul sallallahu alaihi wasallam suideri kidiere rasul ka dalda suideri kidiye uto finen ko makka regir kokto rasul ignore toro ay kana akinu talate yom toksel mumkin te dane ke agar wasline ga or ne makida ke diga tere hurni ga ma maruf ineso or aga tadwa so ko kirit kirega ke siliga ille berdu te no nan ne digi no ne kadai ro sel gerdie ko ziyara sel talate yom kidare do makka o kana ke ko ido talate yom so kidare ke gra kusura te gilwa rasul sallallahu alaihi wasallam ke kitena ekiel das arus diga gigo berba arus ka diga tega da baage akal gan ne sega obdo ke akal gan garro allah rabbi surgi keni dayne tege akal gan garro sa arus gan hator gune iri hay ger dego makka dana ga talata yomi te kontra de talata ki dare nasu arus gan tabena surtu akal gan garro wal hay berba farahi dele te usul urtiri faraga de de aos asuma ga de de nuga tuga kera kortur kuda wane se dere nuga hadre ke me obro obo ne gane la lagar do te du tu ne te gasin ne so talate yo be gay botto ne so sur gane sur ne makada ne te gine ga rasul sallallahu alaihi wasallam kusre ke tarish i dor ko dor ani zawat ko ker ne gane ra e me umrat al qada be gine tok sere bagi inshallah dar salam.